Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oficjalne uroczystości odbędą się w Warszawie. W całej Polsce bieg tropem wilczym. Co najmniej 70 zł wzrosną w związku z marcową waloryzacją emerytury i renty. Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmi w Żelazowej Woli w rocznicę urodzin kompozytora. Transmisja na antenie Polskiego Radia. W hołdzie żołnierzom antykomunistycznego podziemia obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne oficjalne uroczystości odbędą się w Warszawie, a w całej Polsce i za granicą bieg tropem wilczym. W uznaniu bohaterstwa żołnierzy drugiej konspiracji pobiegną dziś uczestnicy ponad 360 biegów tropem wilczym. Musiały minąć lata zakłamania komunistycznego, żeby dopiero teraz można było podnosić głowę do mnie i mówić o tych, którzy zginęli. Mówi Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, ostatniego z wyklętych zamordowanego w walce w 1963 roku. Bieg tropem wilczym w Mińsku Mazowieckim otworzy Andrzej Duda. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe i weźmie udział w oficjalnych obchodach przed grobem nieznanego żołnierza. Byli tacy, którzy nie zgadzali się, mówili, to nie jest prawdziwie wolna Polska i oni nie złożyli broni. Myślę tutaj przede wszystkim o tych, których nazywamy dzisiaj żołnierzami niezłomnymi. Oficjalne uroczystości odbędą się też na Powązkowskiej Łączce i na terenie byłego aresztu przy Rakowieckiej, gdzie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Karol Dermoros, Polskie Radio. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada w rocznicę zamordowania w 1951 roku dowódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, m.in. pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis poświęcony polskiemu podziemiu antykomunistycznemu. Dziś wzrastają emerytury i renty. W związku z tzw. waloryzacją kwotowo-procentową wzrost świadczenia nie będzie niższy niż 70 zł, mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Emeryci, którzy pobierają emerytury na poziomie 1966,27 zł, otrzymają co najmniej 70 zł waloryzacji. Pozostali emeryci powyżej tej kwoty otrzymają wzrost inflacyjny, czyli wzrost o 3,56%. Na waloryzację rent i emerytur przeznaczymy około 9 miliardów 200 milionów złotych. Najniższe emerytura i renta zostają podwyższone z 1100 do 1200 zł. Do 900 zł wzrasta renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmi w Żelazowej Woli w 210 urodziny kompozytora. Koncerty urodzinowe są organizowane co roku 1 marca. Świętowanie urodzin Fryderyka Chopina rozpocznie recital fortepianowy w Żelazowej Woli, czyli miejscu narodzin kompozytora. Mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Piotr Wojciechowski. Recital na instrumencie historycznym w niebyle jakim wykonaniu, ponieważ laureata pierwszej nagrody pierwszego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, czyli Tomasza Rittera. A urodziny Chopina zakończy uroczysty koncert Filharmonii Narodowej. Proponujemy koncert słynnych kameralistów, duet Aleny Bajewej i Wadyma Holodenki, do którego dołączy inny nam w szczególności znany kameralista, wiolonczelista Aleksander Rudin, a oprócz tego w jednym z utworów towarzyszyć będzie im altowiolista Piotr Szumieł. Transmisja koncertów na antenie radiowej dwójki. Agata Woźniak, Polskie Radio. Koncertu można też posłuchać na portalu Polskiego Radia oraz stronie Polskiego Radia Chopin. Mekką miłośników gier komputerowych i wideo jest w tych dniach Boston. Na targach PAX East Polska jako jedyny kraj ma stoisko narodowe. Polskie stoisko na PAX East organizuje Fundacja Indie Games Polska, która zaprosiła na targi mniejszych producentów, których nie stać byłoby na zorganizowanie własnych stoisk. My im oferujemy bardzo korzystne warunki pojawienia się tutaj dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i innych organów państwowych na szczęście, które dostrzegły w tym szansę na promocję polskiej kultury. Powiedział Maciej Miąsik z Fundacji Indie Games. PAX East to nie tylko impreza handlowa, ale również spotkanie społeczności graczy, sympozja, prezentacje, koncerty i panele dyskusyjne. W targach biorą udział dziesiątki tysięcy amerykańskich fanów gier wideo. Widzimy, jak ludzie reagują na naszą grę, jak grają, więc testujemy pomysły. Po drugie są tutaj też media, więc możemy tę grę pokazać mediom amerykańskim.

Ciekawe, że odległe, wydawałoby się, historie czasami łączą się niespodziewanie w jedno. W zeszłym tygodniu sporo miejsca w programie zajęło Tahiti i dzisiaj ta wyspa powróci na chwilę, chociaż w innym kontekście. W Poznaniu jest z nami Piotr Bojarski, autor książki Fiddler, Głód Świata. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Napisał pan biografię jednego z najgłośniejszych polskich pisarzy XX wieku, Arkady Fiddler. Specjalizował się w książkach, które opisywały wówczas, w tamtych czasach, w pierwszej połowie XX wieku, słabo znaną, daleką zagranicę. Spisywał swoje doświadczenia w formie literackich reportaży podróżniczych, ale też wiele osób zna go dzisiaj, myślę, przede wszystkim z opisu dokonań polskich lotników z dywizjonu 303. Na końcu książki wyliczę pan listę krajów, w których był Fiddler i trzeba przyznać, że to jest lista imponująca, szczególnie gdy wziąć pod uwagę, że ta lista zaczyna się w roku 1927 wyjazdem do Norwegii, a już rok później Fiddler jest w Brazylii i ze swojej pierwszej międzykontynentalnej wyprawy przywozi wiele okazu fauny i flory. To był rok, przypomnijmy, 1929. Inne były wtedy standardy z pewnością, ale chyba nawet jak na tamte czasy przewożenie jadowitych węży w walizkach to była jednak przesada. No tak, z dzisiejszej perspektywy wydaje się to amatorszczyzną, ale tak wtedy próbowano przewozić zwierzęta, egzotyczne zwierzęta do kraju. Fiddler również tutaj nie był wyjątkiem. Zresztą miał konkretne zamówienie z Muzeum Botanicznego w Poznaniu. I on próbował również przewieźć ponad 20 żywych, mocno jadowitych węży, między innymi węży surukuku. Zostały one przemycone na statek, no bo takie były wtedy realia, w zwykłych walizkach. I w tych walizkach były trzymane w obawie przed stewardami w kabinie podróżnej. Niestety węże nie przetrwały tej podróży. Finał tej całej historii był taki, że Fiddler razem z towarzyszącym mu przyjacielem o nazwisku Wiśniewski nocą w tajemnicy wyrzucili padłe zwierzęta za burtę. To kontrowersyjna dosyć historia, ale trzeba przyznać, że Fiedler miał dużo do czynienia ze światem przyrody już od dzieciństwa. Jako dzieciak, mały chłopak, bardzo lubił łowić motyle. I właściwie ten motyw motyli będzie do niego wracał, choćby też na Madagaskarze. Był właściwie takim motylim specjalistą, entomologiem amatorem. Znał gatunki, znał zwyczaje, potrafił te motyle zwabiać i łapać i też potrafił na nich zarobić. Ta fascynacja motylami właściwie to też jest pokłosie wypraw razem z ojcem Antonim Fiedlerem w okolice Puszczykowa na takie nadwarciańskie łęgi, nadwarciańską puszczę. To wtedy właściwie ojciec zaraził syna nie tylko wizją przyszłych wypraw, bo marzył sobie, że razem pojadą do Brazylii, ale także zaraził syna miłością do fauny, do flory. W związku z tym, z tymi motylami, to rzeczywiście Fiedler w wieku młodzieńczym bardzo się związał, nawet w takim stopniu, że potrafił hodować niektóre z tych odmian, zbierał jajeczka, próbował je też sprzedawać, rozprowadzać. Można więc powiedzieć, że ta miłość została mu do końca życia, ponieważ jedną z ostatnich książek, jaką popełnił, zresztą będąc już w bardzo kiepskim stanie po udarze, który przeszedł podczas swojej ostatniej wyprawy do Afryki w roku 1981. Jedno z takich książek, które mimo agrafii i afazji, które próbował pokonać, to była właśnie książka o motylach jego życia. I nie tylko pasja w kierunku świata przyrody ujawniła się dosyć szybko młodego Arkadego Fiedlera, ale również talent pisarski. Dosyć szybko się okazało, że ma dobre pióro. Pierwsze opowiadania z pomocą ojca udaje mu się opublikować w prasie, kiedy był właściwie jeszcze młokosem. Aż przychodzi rok 1935, jest już młodym, ale dorosłym człowiekiem. Wraca z kolejnej wyprawy, znowu do Ameryki Południowej. I powstaje książka Ryby śpiewają w Ukajali. W tej chwili to jest klasyka polskiego reportażu zagranicznego, nawet literatury podróżniczej. A wtedy, kiedy ta książka została opublikowana, to był hit. I od tego momentu można liczyć karierę Arkadego Fiedlera jako podróżniczego celebryty. Książka, która była pokłosiem jego wyprawy do Ameryki Południowej, o tych słynnych śpiewających rybach w Ukajali, no ona otworzyła mu właściwie literackie salony. Nagle został zauważony poza Poznaniem, został doceniony w Warszawie. To był niesamowity awans dla tego człowieka i właściwie od tego momentu można powiedzieć, że Fiedler jako autor poczuł się mocny w tym, co robi i poczuł krew i poczuł chęć dalszego podróżowania. I poczuł też na sobie wzrok wielbicielek. To jeszcze proszę wytłumaczyć, o czym te ryby śpiewają w Ukajali. Tytuł Ryby śpiewają w Ukajali odnosił się do takich specyficznych dźwięków wydawanych przez sporej wielkości ryby żyjące w tejże rzece, w Ukajali. Te ryby były dosyć podobne do polskich sumów. Ten dźwięk wywarł na Fiedlerze tak wielkie wrażenie, że postanowił przewrotnie umieścić go w tytule książki i to był bardzo dobry ruch, bo z tego co wiem, z tego co czytałem, ten tytuł intrygował wtedy, w 1935 roku i właściwie w dużej mierze decydował chyba o powodzeniu w ogóle tej książki. Śpiewające ryby w jakimś Ukajali, ludzie się zastanawiali, biegli do księgarni i kupowali tę książkę. Ale chyba też na sukces troszkę złożyła się atmosfera pewnego, no może nie skandalu, ale pewnego napięcia obyczajowego. To napięcie wynikało z fragmentów książki, gdzie Arkady Fiedler pisał o kontaktach z niejaką Dolores. To była metyska, podlotek, tak o niej mówił Fiedler, tak o niej pisał Fiedler. 15-letnia według opisu. No według opisu 15-letnia, aczkolwiek w tej całej atmosferze opisanej w tej książce, w tym opisie soczystym życia puszczy, w którym także no, wyczuwa się taką atmosferę nawet seksualnego napięcia, bo bardzo ładne opisy Fiedler zawarł tam życia także seksualnego, zwierząt, owadów. Jest to książka, którą czyta się no, z takim wrażeniem, że w tle jest coś więcej niż tylko opis przyrody. Jest też taki fragment, w którym no, Fiedler miał z tą dziewczyną takie bardzo intymne zdarzenie, kiedy ona się wystraszyła hałasu jakiegoś deszczu i przylgnęła do niego bardzo blisko. On to bardzo sugestywnie opisał. Na swoją zgubę tak naprawdę, bo potem, kiedy książka ukazała się w Polsce, doszukiwano się w tym różnorakich kontekstów, doszukiwano się jego fascynacji tą nastoletnią dziewczyną. Fiedler do końca życia powtarzał, że nic go z tą 15-letnią metyską nie łączyło. Zaprzeczał, by tam było coś więcej. Mówił o wrednych lovelasach, którzy dopatrywali się różnych niesmacznych rzeczy. On zawsze powtarzał, że Dolores po prostu pomagała mu łowić motyle. Ale wiadomo, jak to jest w życiu, im więcej się zaprzecza, tym więcej się rodzi też wokół tego wszystkiego podejrzeń. Tym bardziej, że biografia Arkadego Fiedlera wskazuje na to, że miał zdaje się, słabość do kobiecej egzotyki, tak byśmy to mogli nazwać, której dawał wyraz w różnych swoich podróżach oraz książkach, ale do tego wracamy za chwilę. Dembe pirgie mana pa japp sayen suma nexe ma jay ko yenen yone o da tanoro kay at jay kay da man jay Razem z Piotrem Bojarskim, autorem książki Fiedler, Głód Świata, jesteśmy w świecie Arkadego Fiedlera, podróżnika, celebryty, reportażystę, utalentowanego pisarza, znanego z wielu książek. Wymieniliśmy między innymi książkę Ryby śpiewają w ukajali, ale tych książek było znanych, książek Arkadego Fiedlera było dużo więcej. Zaraz, mam nadzieję, do nich przejdziemy, natomiast wróćmy do samego wątku pod tytułem Arkady Fiedler i kobiety. Tutaj zatrzymajmy się może na Madagaskarze, gdzie Fiedler został właściwie wysłany. To był rok 1938. Tło tej podróży jest właściwie polityczne, ponieważ miał tam Fiedler zrobić rekonesans na rzecz tych Polaków, którzy domagali się dla Polski zamorskich kolonii. Zainteresowali się owi Polacy Madagaskarem, gdzie przecież wcześniej już byli Francuzi. No ale ostatecznie do wyjazdu dochodzi. Finansowo Fiedlera wspiera nawet polski MSZ. Fiedler, kiedy wraca do Polski po chyba ponad roku, z tego co pamiętam, przywozi raport, tak, z którego wynika, że polska kolonia na Madagaskarze to może nie jest dobry pomysł, ale przywozi też do Polski coś innego, to znaczy zainteresowanie przyrodą wyspy oraz ludźmi, szczególnie malgaszkami. Tylko jedną rzecz dodam. Z tą jego oceną możliwości polskiej kolonizacji Madagaskaru, to nie jest do końca tak, jak on opisał to w swojej książce autobiograficznej, bo z tej książki wynika, że rzeczywiście bardzo krytycznie odniósł się do możliwości kolonizacji polskiej, ale także żydowskiej, bo także chodziło o przesiedlenie tam ludności żydowskiej z Polski. Tak, bo tam był silny wątek ksenofobiczny jednak. Polski rząd rozważał możliwość osiedlenia tam także Żydów, ale Fiedler napisał w książce wydanej w PRL-u, że od początku był sceptyczny i że nie pochwalał tego i że generalnie chłodził głowy w polskim MSZ-cie, tym przedwojennym MSZ-cie. Natomiast kiedy wczyta się w jego raport, który powstał wtedy w 1938-1939 roku, to raport nie jest taki zdecydowanie krytyczny. Raport jest, powiedziałbym, umiarkowanie optymistyczny. Fiedler mówi, że owszem, to jest dobry cel, dobry pomysł, aczkolwiek Fiedler, powiedziałbym, urealnia liczby osób, które można tam osiedlić. Mówi, że na początek to byłaby kwestia kilkunastu tysięcy osadników, a więc na pewno nie będzie to ta ziemia obiecana dla setek tysięcy czy milionów osiedleńców. Ale wracając do zasadniczego wątku, do wątku przygód miłosnych. Tak, to jest wątek, który się przewija przez życie Fiedlera, co rusz i nie sposób go ominąć. No właśnie, to prawda, on był zawsze zafascynowany egzotycznymi kobietami, zresztą jego synowie powtarzają to i nie jest to żadną tajemnicą, że ojciec bardzo lubił ten typ urody. Praktycznie na Madagaskarze i na Tahiti wiązał się z miejscowymi młodymi dziewczynami. Wiadomo, że to dzisiaj budzi kontrowersje, bo patrząc z dzisiejszej perspektywy, to wszystko wydaje się bardzo takie niepoprawne. Natomiast wtedy, na Madagaskarze, w roku 1938, Fiedler mieszkał we wsi Ambinanitelo. Spędził tam kilka miesięcy i zdobył na tyle zaufania miejscowych, że tamtejszy wódz, co było, zdaje się, wyrazem takiego uznania dla Fiedlera, że tamtejszy wódz zaoferował mu jedną ze swoich wnuczek na żonę. Fiedler się chwilę wahał, ale przyjął ten zaszczyt. Otrzymał młodą, nastoletnią żonę, z którą, jak wynika z jego własnej relacji, spędził dosyć upojną noc, ale po tej nocy wybranka od niego uciekła. Plemię było zbulwersowane, wóz również. W związku z tym próbowano zaradzić tej sytuacji i obdarzono Fiedlera ponownie żoną, młodą żoną, młodszą siostrą pierwszej żony. I znowu Arkady Fiedler odrobinę się wahał, ale ostatecznie przyjął ten zaszczyt. Przyjął zaszczyt i zdaje się, że nie żałował, tak wynika z jego książki, natomiast również spotkała go zaskakująca przygoda, mianowicie po drugiej nocy poślubnej również druga żona go opuściła. Początkowo nikt nie wiedział, o co chodzi. Ostatecznie okazało się, że rzecz była z dzisiejszej perspektywy może banalna, ale wtedy, zwłaszcza w Afryce, budzące zgorszenie. Mianowicie Arkady Fiedler stosował środki antykoncepcyjne i to zostało zarówno przez te dziewczyny, jak i przez wodza plemienia uznane za coś niegodnego białego mężczyzny, w ogóle mężczyzny. I w związku z tym doszło tam do pewnej nieprzyjemnej sytuacji, po której Fiedler zobowiązał się, że jednak będzie miał dzieci z drugą żoną, bo tak naprawdę chodziło tym obu żonom o to, aby mieć dziecko z białym mężczyzną. Tutaj może drobne wyjaśnienie, dlaczego to tak ważne było dla tych kobiet, ponieważ wówczas na Madagaskarze uważano, że dziecko z białym mężczyzną, a więc dziecko no, nie do końca czarnej skóry, to jest ktoś obdarzony jakąś nadprzeciętną siłą, nadprzeciętnymi zdolnościami i uważano wtedy, że to jest taki bardzo duży honor dla takiej dziewczyny, że urodzi takie dziecko. Tak to wtedy wyglądało. No dobrze, ale czy nie wydaje się panu, że może być również tak, że Arkady Fiedler wykorzystywał pewne elementy obyczajowości lokalnej, po pierwsze z perspektywy, która wtedy była dosyć powszechna, czyli perspektywy białego kolonizatora, któremu można więcej, który się fascynuje tą odmiennością, innością ludzi gdzieś na innych kontynentach i korzystając z tych okoliczności miał takie alibi dla tych swoich erotycznych przygód. Również na Tahiti, gdzie podobne historie się odbywały, a przecież między Tahiti a Madagaskarem jednak jest spory dystans i obyczajowość no może nie jest do końca taka sama. Tak, Fiedler pewnie w ten sposób to za każdym razem tłumaczył, że aby dobrze poznać kraj, który odwiedza, poznać zwyczaje, nie wiem, na kontynencie, na którym jest, powinien stać się jednym z mieszkańców tego kraju, tego kontynentu i nie powinien w zachowaniach odbiegać od zachowań ogółu. W związku z tym w tym plemieniu, kiedy otrzyma taką propozycję, pewnie nie odmówił. No, nie odmówił też na Tahiti, kiedy w 1939 roku, tuż przed wojną, został mężem 17-latki, a miał 44 lata. Dokładnie tak. Ja nawet podejrzewam, że on w dużej mierze pojechał tam, aby zasmakować w tym, jak to jest i chyba trochę pozazdrościł Francuzom, którzy Nie był zaskoczony, że ta obyczajowość na Tahiti tak może wyglądać. Nie był zaskoczony, natomiast pewnie chciał to poznać dosłownie, te tamtejsze relacje i tamtejsze układy. My go oceniamy z dzisiejszej perspektywy, ale nawet wtedy wydaje się, że tego statusu podróżnika nieco nadużywał. To są kontrowersyjne historie. Zdaję sobie sprawę, że to jest trudne w odbiorze i nawet trudne też chyba do oceny. Fiedler był wtedy singlem, tak byśmy z dzisiejszej perspektywy mówili. Jego pierwsze małżeństwo się rozpadło, także przez to, że on bardzo chciał podróżować i właściwie, można powiedzieć, z takich pobudek egoistycznych to małżeństwo się nie powiodło, doszło do rozpadu, potem jeszcze stracił córkę. I on był człowiekiem, który nie czuł żadnych zobowiązań, czuł się bardzo wolny I czuł, że wolno mu chyba wtedy, kiedy jest za granicą, kiedy jest w egzotycznych krajach, wolno mu tyle samo, co na przykład Francuzom czy Anglikom, którzy korzystali z wszelkich uroków Tahiti. Arkady Fiedler często wyjeżdża, ale też powraca i jego bazą jest Puszczykowo. Pan spędzi w tym miejscu sporo czasu, zbierając materiały do książki. Tak. Co to jest za miejsce? To jest ładna miejscowość wypoczynkowa. Fiedler często wyjeżdżał tam z ojcem jako dziecko, z ojcem, z matką. Ojciec opowiadał mu tam o Indianach, bawił się z nim, uczył go łowić ryby, zapowiadał przyszłe polowania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powodowało, że ta wyobraźnia Fiedlera była bardzo bogata. Potrafił nawet w zwykłych zaroślach nadwarciańskich dostrzec Indian. Wyobrażał sobie różne stworzone historie. Ale właśnie do Puszczykowa w związku z tym Fiedler trafił w roku 1948, kiedy wracał do Polski, ludowej. Dzisiaj w jego willi znajduje się muzeum i pracownia Arkadego Fiedlera. Wiem, że synowie w najbliższym czasie planują modernizację tego muzeum, żeby ono było bardziej nowoczesne. No jest to takie miejsce bardzo klimatyczne, ładnie położone, zwłaszcza wiosną i latem. Warto się tam wybrać, w pobliżu jest warta. I trzeba powiedzieć, że z ową willą jest związana cała dynastia Fiedlerów, męska linia szczególnie. Jeździli jego synowie oraz jeżdżą teraz wnukowie. Tak jest. Synowie jeździli i jeżdżą jeszcze. Jego najstarszy syn Arkady, Radosław, był niedawno w Boliwii i wydał właśnie książkę poświęconą tej wyprawie. Marek też jeździ i jeżdżą też synowie synów Arkadego Fiedlera, a więc wnukowie, między innymi Paweł Arkady, który dwukrotnie przejechał Afrykę, jeździ także i podróżuje syn drugiego syna, a więc wnukowie także dziedziczą tę pasję. No a już Arkady Fiedler właśnie żyje, można powiedzieć, doczekał się też prawnuków i pytanie, czy oni również ten bakcyl złapali. To się okaże niebawem, jak troszkę dzieciaki podrosną. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był autor książki Fiedler, głód świata, Piotr Bojański. A dla Państwa jeszcze kilka egzemplarzy tej biografii. Bardzo proszę pisać zlotu@polskieradio.pl. I don't know why, but up here I can see the walls built by men to divide. Kiedy świat skupia się na śledzeniu mapy, na której pojawiają się nowe miejsca z aktywnym koronawirusem, Australia liże rany po długotrwałych pożarach. Pożary w Australii nie są niczym nowym, jednak skala tych z przełomu 2019-2020 roku robi wrażenie. Doszczętnie spłonęły obszary, które razem, jak się ocenia, zajęłyby 1/3 Polski. Zginęło 33 ludzi oraz niezliczone zwierzęta, a te, które przetrwały, wymagają pilnej interwencji. Państwa i moim gościem we Wrocławiu jest Anna Mękarska, szefowa Fundacji ZOO Wrocław Dodo. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Australijczycy robią pierwsze podsumowania po pożarach. W niektórych przypadkach wydaje się, że jest nieco lepiej niż wcześniej sądzono, a w innych przypadkach jest dużo gorzej niż sądzono. Wiemy, że najprawdopodobniej bezpowrotnie zniknęło wręcz kilka gatunków zwierząt. Tak, kilka gatunków wyginęło, to znaczy mamy nadzieję, że jeszcze może się uda je znaleźć w tych terenach, gdzie występowały, ponieważ w Australii mamy do czynienia ze zwierzętami bardzo endemicznymi. One żyją na bardzo małym obszarze. Jeżeli ten obszar został dotknięty pożarem, to wtedy zachodzi takie prawdopodobieństwo, że te zwierzęta wyginęły zupełnie. My bardzo denerwowaliśmy się o grubogoniki, które występują na wyspie Kangura, ponieważ to był taki projekt prowadzony też z ogrodami zoologicznymi. Polegał on na hodowli poza miejscem występowania. Co to jest za zwierzę? Proszę je opisać, jak ona wygląda. To wygląda jak myszka, bo to jest, waży dosłownie 40 gramów, ale jest to oczywiście torbacz, jak na Australię przystało. To jest malutki, szary zwierzaczek, który prawie zupełnie wyginął ze względu na rolnictwo, na uprawy na polach, na tępienie właśnie zwierząt, które niszczyły uprawy. W związku z tym przed pożarami my byliśmy wszyscy jako biolodzy bardzo zadowoleni, że ta populacja tych grubogoników wzrosła do 500 sztuk. To była cała ilość tych zwierząt na świecie. Potem niestety przeszedł pożar, ta wyspa Kangura została prawie zupełnie spłonęła. Na szczęście już się okazało, że jednak część tych grubogoników przetrwała, ponieważ zostały tam zainstalowane kamery i już się, że tak powiem, dały złapać w fotopułapki te małe zwierzaczki. Te badania dopiero się zaczynają. Najpierw trwała akcja ratunkowa. Część zwierząt była odławiana, bo mamy też taki przykład, projekt, który my wspieramy. Tam się udało uratować, możliwe, że w ostatniej chwili, populację kolcopióra brązowego. To są takie z kolei malutkie ptaszki, które występowały w górach w prowincji Wiktoria. Ich las kompletnie ten górski spłonął, natomiast tuż przed tym pożarem kilkadziesiąt tych ptaków zostało odłowionych i teraz są hodowane, znaczy będą hodowane, na razie po prostu przebywają w takiej stacji ratunkowej. W czasie, kiedy te pożary miały miejsce w Australii, często można było oglądać zdjęcia, kiedy strażacy, a czasami nawet po prostu zwykli ludzie, czasami nawet z narażeniem własnego życia ratowali te zwierzęta, gdzieś przynosili im wodę, próbowali coś robić, żeby ta katastrofa, żeby można było ją jakoś ograniczyć. Teraz pożary się zakończyły, ale nie zakończył się problem. Te zwierzęta, które przetrwały, przemieściły się na duże obszary, szukając schronienia. I co się teraz z nimi dzieje? One przede wszystkim w tej chwili potrzebują dokarmiania. One często wróciły na to pogorzelisko, natomiast ponieważ te pożary były tak wyjątkowo silne, spowodowane to było tym, że w tym roku było bardzo sucho w Australii. To też ogień miał olbrzymią wysokość, płonęły drzewa jakby do samych koron i naprawdę nie zostało prawie nic. Ta roślinność zaczyna się odradzać. Większym problemem jest to, że wyginęły również insekty. A tam w Australii jest bardzo wiele zwierząt insektożernych, w związku z tym one naprawdę nie mają co jeść. I tu jest właśnie jednym z działań fundacji, którą wspieramy, jest dokarmianie tych zwierząt na miejscu. Zresztą już w czasie pożarów to się działo. Oni rozwozili pokarm taki wyspecjalizowany dla zwierząt do ludzi prywatnych, bo naprawdę prywatne osoby odegrały wielką rolę właśnie w ratowaniu tych zwierząt, ponieważ żadne organizacje chroniące zwierzęta nie były w stanie naraz ratować takiej ilości zwierząt. A teraz ludzie oddają te zwierzęta oczywiście pod opiekę już fachowców. Jaka jest skala problemu? To znaczy, czy wychodzimy już na prostą, czy to jest dopiero początek pewnego długiego procesu? To jest absolutny początek. Jeszcze naprawdę nie są oszacowane straty, jeżeli chodzi o zwierzęta, o roślinność, bo też zachodzi prawdopodobieństwo, że tam również mogą wyginąć pewne gatunki roślin, też pewne gatunki insektów i to może uniemożliwić przeżycie innych większych gatunków zwierząt. Rozmawiamy cały czas o sytuacji pod tytułem domino. Jeżeli jeden klocek się przewraca, to pozostałe też się przewracają i jedna rzecz ma wpływ na kolejną. Dokładnie tak się dzieje. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest w całej Australii skala tych zniszczeń. Nawet w poszczególnych prowincjach nie ma jeszcze raportów, które by nam wprost powiedziały właśnie, które gatunki przeżyły, które nie. Nawet tak bogaty kraj jak Australia nie jest w stanie naraz zorganizować tego typu badań naukowych. To będzie trwało, podejrzewam, koło roku, jak nie dłużej. Również rząd Australii, Ministerstwo Ochrony Środowiska musi stworzyć strategię w ogóle rozwoju tych populacji zwierzęcych. Bo tak jak powiedziałam, część tych zwierząt udało się uratować, one są w tych ośrodkach rehabilitacyjnych i teraz trzeba najpierw przeprowadzić badania takie środowiskowe, czy one będą miały co jeść, czy będą bezpieczne w tych rejonach, gdzie chce je się z powrotem wypuścić. Także to wszystko jest w tej chwili jeszcze cały czas w sferze badań. I jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę i myślę, że rząd Australii to pod uwagę bierze, mianowicie przyszłość. To znaczy może być tak, że za rok, za dwa pożary w jakiejś skali większej czy mniejszej mogą się powtórzyć, też trzeba będzie jakoś zareagować. Dokładnie tak jest. Właściwie pożary w Australii nie były niczym dziwnym. Większość nawet roślin na tym kontynencie przystosowała się do tych pożarów. W lasach eukaliptusowych nawet dobrze było, kiedy raz na kilka lat przechodził pożar i wypalał obumarłe, suche liście leżące na ziemi. Natomiast w tym roku skala była gigantyczna ze względu na zmiany klimatyczne i na to, że Australia właściwie przez całą wiosnę, tam nie padał, ich wiosnę, czyli naszą jesień, nie padał w ogóle deszcz i te tereny były nieprawdopodobnie przesuszone. Dlatego te pożary były tak wielkie i na tak olbrzymich terenach. W związku z tym oni zdają sobie sprawę z tego, że zmian klimatycznych nie da się cofnąć w ciągu jednego czy dwóch lat. Natomiast na pewno należy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tych pożarów na tak wielką skalę. Państwa fundacja zbiera w tej chwili pieniądze, które mają trafić docelowo do Australii właśnie na rzecz zwierząt, które wymagają pomocy. Tak, my prowadzimy zbiórkę pieniędzy na zrzutce.pl, / Australia. Zebraliśmy tam już ponad 161 tysięcy złotych. Jesteśmy naprawdę pod niesamowitym wrażeniem hojności Polaków. Zresztą również nasi partnerzy w Australii są bardzo wzruszeni tym, że z tak dalekiego, niewielkiego kraju tak duże pieniądze do nich dotarły. Myśmy już w zeszłym tygodniu wysłali pieniądze, te z fundacji. Ogród zoologiczny w ogóle zareagował już w pierwszym tygodniu, kiedy te pożary dotknęły Australię Południowo-Wschodnią, już od razu przekazał pieniądze. Także reagujemy jak najszybciej się da, a jest to kropla w morzu potrzeb. Coś, co fundacja, z którą współpracujemy, oszacowała, to, że przez najbliższe 3 lata oni będą potrzebowali około 14 milionów australijskich dolarów. No, my przekazaliśmy 70 tysięcy, jesteśmy zadowoleni, ale proszę porównać tę skalę. Potrzeby są olbrzymie i będą trwały latami. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była Anna Mękarska, szefowa Fundacji ZOO Wrocław Dodo. Dziękuję bardzo. Yeah. 的工作多，哎，你对我的工作多。 Za dwa tygodnie rozpoczynają się Kolosy, czyli ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Trójka po raz kolejny patronuje tej wyjątkowej imprezie. W Krakowie jest z nami autor kilku książek związanych tematycznie ze światem podróży i wyczynu, który w Gdyni będzie również za te dwa tygodnie, a występuje tam jako rzecznik prasowy Kolosów. Piotr Tomza, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Impreza rozpoczyna się 13 marca, potrwa 3 dni. I wyobraźmy sobie rzecz właściwie chyba niemożliwą, że jest jeszcze ktoś, kto o Kolosach nigdy nie słyszał. Jak wyjaśniłbyś takiej osobie w 3 zdaniach, o co chodzi i co będzie się działo przez te 3 dni? W 3 zdaniach i 3 dni. Dobrze, licz mi te zdania. Bardzo proszę, czas tak. Kolosy to jest największa podróżnicza impreza w Polsce i zapewne również w Europie. Impreza wymyślona przez Janusza Janowskiego i do tej pory przez niego organizowana. Przez 3 dni w jednym miejscu w Gdyni, w hali Gdynia Arena oraz w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Od rana do wieczora trwają prezentacje o wszystkim, co najciekawsze w polskim podróżowaniu, polskich podróżników po świecie, po wszystkich kontynentach, na wszystkie możliwe sposoby. Góry, żeglarstwo, jaskinie, chodzenie pieszo, jazda na rowerze, jakkolwiek sobie kto jeszcze wyobraża podróżowanie. I o tym wszystkim będzie można słuchać, prezentację oglądać właśnie w Gdyni na Kolosach. Zwieńczeniem nagrody od ponad 20 lat przyznawane w 5 kategoriach: alpinizm, eksploracja jaskiń, żeglarstwo, podróże i wyczyn roku. Za najciekawsze, najbardziej ważne, interesujące dokonania ubiegłego roku. Przesadziłeś trochę z tymi 3 zdaniami, ale cieszę się, że wyjaśniłeś wszystkie najważniejsze rzeczy. Tak jak wspomniałeś, ważnym miejscem, właściwie centrum kolosowego wszechświata będzie hala Areny Gdynia. Duża hala widowiskowa, która jest w stanie pomieścić 1000 tysięcy widzów. Na środku ustawiony będzie gigantyczny ekran i na nim wyświetlane będą te wszystkie zdjęcia, filmy prelegentów, którzy od rana do nocy będą tam się pojawiać. Czy zdradzisz nam, kto i z jakimi historiami przyjedzie do Gdyni? Tak, trochę mogę zdradzić. Program się powinien lada moment pokazać na stronie internetowej kolosy.pl. Co będzie? Jak zwykle o górach sporo. W tym roku szczególna okazja, 40. rocznica pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest przez Polaków, uczestników wyprawy Andrzeja Zawady z 80. roku, więc oczywiście nie braknie ani Leszka Cichego, ani Krzysztofa Wielickiego, tych, którzy wtedy szczyt zdobyli. Laureatem Super Kolosa, to o tym nie powiedziałem przy tym przyznawaniu nagród, ale co roku jest też przyznawany Super Kolos za całokształt dokonań. Odbierze go w tym roku Ryszard Pawłowski, też pewnie nie trzeba przedstawiać, wybitny, znakomity himalaista. Ciekawie też w żeglarstwie, między innymi Joanna Pajkowska będzie opowiadała o swoim rejsie dookoła świata, jako pierwsza Polka opłynęła kulę ziemską bez zawijania do portów. Będą prezentacje na przykład Kamili Kielar i Krzysztofa Storego, świetny film, taka multimedialna prezentacja z Morza Aralskiego. Będzie trochę, tak jak to bywa ostatnio, fajnych, ciekawych, pieszych przejść, między innymi Agnieszka Dziadek, którą też widzowie, bywalcy Kolosów pewnie kojarzą, zrobiła tryptyk amerykański, te 3 najważniejsze szlaki piesze Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Północnej w ogóle. No długo by jeszcze opowiadać. Będzie trochę jeszcze żeglarskich rzeczy. Będzie wyprawa Bike Jamboree, czyli ponad 2-letni czy 2,5-letni projekt objechania kuli ziemskiej dookoła. Także naprawdę jest z czego wybierać. W tle prelekcji, które się będą odbywały w hali Areny Gdynia, odbywa się taka honorowa rywalizacja o te nagrody, o których wspomniałeś, czyli o statuetki kolosów w 5 najważniejszych kategoriach. To są nagrody ważne i ciężkie gatunkowo, nie tylko ze względu na ciężar, ale też ze względu na to, że to prestiż się z tym wielkim wiąże, jeżeli z takim kolosem się wraca potem do domu, albo nawet się wraca z kolosowym wyróżnieniem. Czy masz jakichś faworytów własnych? Pewnie mam, ale nie chcę mówić, bo nie chciałbym niczego, zwłaszcza na 2 tygodnie przed, sugerować i chociażby komuś, kto do Gdyni przyjedzie, ograniczyć wybór. To jest naprawdę dobry rok, ten 2019, także te ciężkie, jak powiedziałeś, rzeczywiście statuetki, ciężkie faktycznie, bo ten super kolos to jest prawie 10 kilo, nie żywej, co prawda, ale wagi. I jeszcze trzeba powiedzieć, że sami widzowie również będą mieli wpływ na wynik tegorocznych kolosów, to znaczy jedna z nagród, nagroda publiczności, trafi do prelegenta, który lub która najbardziej uwiedzie publiczność w Gdyni swoją opowieścią. Tak, to jest właśnie nagroda za najlepszą prezentację. Widzowie kolosów będą mogli głosować i na swoich faworytów wskazywać, zdecydować o tym, do kogo trafi ta nagroda. A jeszcze, jeśli o dodatkowych nagrodach, to oprócz superkolosa będzie jeszcze jak zwykle nagroda imienia Andrzeja Zawady, czyli nagroda dla młodych podróżników, to jest grant na zrealizowanie wyprawy, i analogiczna nagroda dla podróżników 65+, nagroda Wiecznie Młodzi, również grant na zorganizowanie wyprawy, ale właśnie po raz pierwszy w tym roku przyznajemy też nagrodę imienia Macieja Kuczyńskiego. Maciej Kuczyński, wybitny twórca polskiej speleologii, zmarły w ubiegłym roku, autor wielu książek i właśnie patronem książkowej nagrody uczyniliśmy go. Nagrodę przyznajemy za najciekawszy podróżniczy debiut ostatniego roku, więc to będzie nowa nagroda, której jeszcze nie było. Ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy w Gdyni już za 2 tygodnie od piątku, od rana, relacje na antenie Trójki i oczywiście w niedzielę rano, ostatniego dnia imprezy na żywo z kolosów, z przebiegu imprezy z Areny Gdynia Świat z lotu Drozda. Proszę zapisać sobie w kalendarzu. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Piotr Tomza. Dzięki. De repente graba.